पितामातृता मुखमसा द्वैत प्रपंचाशय यो वेद निहितम इत्यत्र शुद्ध ब्रह्म ज्ञान फलभूता या सर्वकामा अवाप्ति। पूर्वपक्ष ने कहा ब्रह्म ज्ञान फल कहा सर्व सोश्नुति सर्वान कामान यो वेद निहित गुहायाम सोश्नुति सर्वान कामान सविपर्शिता। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर सब काम्य फल की प्राप्ति होती है। ये सान वैषयिक भोग रूपा वैषयिक भोग की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं, किंतु सर्व वैषयिक सुखानाम जितने विषयजन्य सुख है सब ब्रह्मानंद में अंतर्भूत है। एते सेवानंद से अनानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति श्रुति में कहा गया। ये जो परिपूर्ण ब्रह्मानंद है इसके स्वल्प अंश ही अन्य भूत आश्रित कर होते हैं, भोग करते वैषयिक सुख रूप से। वो वास्तव सुख तो नहीं, सुखाभास है, ब्रह्मानंदे अंतर्भाव होते। ब्रह्मानंद में सब वैषयिक सुख अंतर्भूत है। इसको कहा स्वश्नुते सर्वान कामान। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, परिपूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया, तो सब आनंद को प्राप्त कर लिया। तद एतद अभिप्राय थी न तद्बलात् नाना काम आवाते शुद्ध ज्ञान फलत्वम। नाना काम की प्राप्ति शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का फल ऐसा नहीं है। स्वृद्ध सर्वान कामान का अर्थ काम्य फल को प्राप्त करेगा ब्रह्म ज्ञान होने पर, ही अर्थ नहीं है। भूम विद्या फल उत्यवसरे सर्वलोक कामचारा अनेकदा भावा देहे फलस्य भूम विद्या वाक्योपक्रमे प्राण विद्या फलत्वेन उक्तस्य। हाँ, ये भी कहा था भूम विद्या ब्रह्म कह करके उसमें सब काम फल प्राप्त है। सर्वलोक कामचार भूम विद्या फल उत्य अवसर है। भूम विद्या का फल कथन करने के लिए चांदोग्य उपनिषद में सर्वलोक सर्व कामचार सब सर्वलोक में यथेष्ट विचरण स एकधा अनेकधा भवती, ये सब जो फल कहा गया वस्तुतः तो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान ही भूम ब्रह्म ही भूम है। उसके विद्या ब्रह्म विद्या उसका फल में काम प्राप्ति नहीं है। वाक्योपक्रम में जो प्राण विद्या फलत्वेन उक्तस्य, आरंभ में प्राण विद्या प्राण उपासक उसके फल रूप से जो कहा गया वो फल वहाँ कह दिया उसकी स्तुति के लिए। ज्योतिषम प्रकरण श्रूयमाण अहिन द्वादश उपसत्तावत, ज्योतिषम प्रकरण में अहिन द्वादशा उपसत्ता कही गई। ज्योतिषम प्रकरण में अहिन कर्म है, अहिन कर्म है द्वादश होम का विधान किया गया उपसत होम है। तीसरेव सान्नस्य उपसदो द्वादशो अहिन द्वादशाहीनस्य, सान्न एक दिन में होने वाले कर्म निचोड़ा जाता है जिसमें सान्न है, सान्न से तीसरा अहिन होता है अनेक दिन में सोम निचोड़ा करने पर निचोड़ते बार बार कर्म करते हर गुण साध्य कर्म होता है अहिन। तो तीसरेव सान्नस्य उपसदो, सान्न एक दिन में जो कर्म उपसद करते हैं तीन ही होता है होम, और द्वादश अहिन से अहर गण साध्य जो है अहिन कर्म उसमें द्वाद बार होते उपसत होम। तो अहिन में द्वादश उपसत होम जो कहा गया ज्योतिषम प्रकरण श्रूयमाण अहिन द्वादश उपसत्तावत, तो अहिन द्वादश उपसत्ता अहिन में होते हैं जो कहा गया उसकी स्तुति के लिए कही गई। ज्योतिषम प्रकरण अहिन में द्वादश उपसत्ता होम जो कहे गए इसकी स्तुति के लिए, द्वादशाहीन से ज्योतिषम के संबंध नहीं है। तो अहिन कर्म में है, अहिन कर्म में द्वादश उपसत होम होते हैं ऐसा कहा गया ज्योतिषम प्रकरण में। तो ज्योतिषम की स्तुति के लिए सौम्याग ज्योतिषम, ज्योतिषम के प्रकरण में अहिन की स्तुति की गई। द्वादशाहीन से अहिन में द्वादश होते हैं ऐसा कह करके ज्योतिषम की स्तुति के लिए ही कहा गया है उसके प्रकरण में। इसी प्रकार भूम विद्या के फल रूप से कहा गया उसकी तुति के लिए जो प्राण उपासना का फल उसमें कह दिया भूम विद्या की तुति के लिए। निर्गुण विद्या स्थापकत्व नापि उपपत्ति, निर्गुण विद्या की स्तुति करने के लिए ही प्राण विद्या फल कहा गया। प्राण विद्या फलत्व ने जो कहा गया सर्व कामावती वो फल यहाँ भी कह दिया। स्वयं ज्योतिरित्यादि जक्षण प्रभुति नाम भेद गर्भत्वेन, जक्षण क्रीड़न रममाण इत्यादि का तो भेद गर्भ होगा। स्वयं प्रकाश ब्रह्म में भेद नहीं होगा, इसे जक्षन इव क्रीडन इव इत्यादि बाधितत्व विवक्षया क्रीडन इव इत्यादि बाधितत्व विवक्षया परामुक्त तत्र उक्त्या। हाँ, सबका बाध हो जाता है तो जक्षन क्रीडन कुछ नहीं भेद का सब बाध होता है तो बाधितत्व विवक्षा करके परम मुक्त तत्र उक्त्या ये परम मुक्ति कही गई। इसलिए जक्षण आदि वास्तु तो नहीं सब देवता का बाद होता है परम मुक्ति तत्व कौन से त्वत अभिमत भेद गर्भ क्रीड़ा आदि नाम परम मुक्ति तभावाद। इसे तुम जो कहो तो जक्षण क्रीड़ा नवमान भेद गर्भ है, भेद गर्भ में रहेगा भेद पूर्वक होगा तो भेद पूर्वक फल परम मुक्ति ये नहीं है। तो परम मुक्ति जो कहा गया सबका बाद हो जाता है इसलिए जक्षण क्रीड़न रममान का अर्थ जक्षण इव क्रीड़न इव ऐसे सादृश्य कहा गया। पुण्य पाप विधुय पुण्य पाप विधुय परम साम्यमुपे परम साम्य से ऐक्य रूपतया परम साम्य साम्य केवल नहीं परम साम्य कौन से एकता को प्राप्त करता है नहीं तो परम पद व्यर्थ हो जाएगा। कर्मक्षय से ऐक्य रूप मुक्ति फलतया ऐक्य रूप मुक्ति का मुक्ति फलक है कर्मक्षय बहुबरी ऐक्य रूप मुक्ति परमेश्य कर्मक्षय होता है पुण्य पाप विधुय मुख्य मुख्य को प्राप्त करता है। भेद गर्भ मुक्ति फल तो अभावत भेद गर्भ मुक्ति ब्रह्मलोक प्राप्ति आपेक्षिक मुक्ति वो फल नहीं है। जुष्टम इत्यत्र अन्य पद से अन्य जुष्टम जानता है अन्य अस्य महिमानमिति वीतशोक जदा जब ईश्वर को जानता है तो ये अन्य अन्य पद जो दिया है जीव से भिन्न ईश्वर को जानेगा तो मुक्त होता है ये अर्थ। तो कहते अन्य पद से देहेन्द्रियादि विलक्षण आत्मा परत्वे न देहेन्द्रिया से विलक्षण आत्मा को जो जानता है अन्य का अर्थ न कि जीव से भिन्न आत्मा परत्वे न जीव से परत्व भाव जीव ऐसा परक नहीं जीव से भिन्न ईश्वर ऐसा नहीं। तथा च न भेद ज्ञान से मोक्ष हेतुत्वम न है न नहीं न नहीं। तथा च न भेद ज्ञान से मोक्ष हेतुत्वम भेद ज्ञान से मोक्ष हेतुत्वम न अतो अवगम्यते तन्मते भेद भोगादि परेषु संकल्पादेव तच्छ्रुते इति आरभ्य आध्याय परिसमाप्ति पर्यंताधिकरणेषु सगुण विद्याफलस्य उक्ततया शुद्ध ब्रह्म विद्या फला प्रतिपादकत्वात् मन्मते भेद भोगादि परेषु भेद भोगादि पर को जो कहा गया भेद भोगादि से हुए संकल्प आदि तच्छ्रुते ऐसे ब्रह्मसूत्र में आया। यहाँ से लेकर के अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत फल अध्याय में चतुर्थ अध्याय में सब अधिकरण में सगुण विद्या फल कहा गया शुद्ध ब्रह्म विद्या का फल नहीं है शुद्ध ब्रह्म विद्या फल का प्रतिपादक नहीं। तस्मात् परम मुक्तो भेद की प्राप्ति नहीं भेद से अप्रसते व्यावहारिक तो उपपत्त्या भेद व्यावहारिक है भेद श्रुतिर व्यावहारिक परत्वम स्थितम व्यावहारिक भेद परक है पारमार्थिक भेद नहीं है भेद श्रुति व्यावहारिक भेद परक हुआ। अभी जीवेश भेद में सर्व शब्दांतरादि विचार पूर्व मीमांसा में कर्म भेद का प्रमाण बताया गया तो जैसे कर्म का भेद का प्रमाण से कर्म भेद सिद्ध होता है ऐसे जीव ईश्वर का भी भेद सिद्ध हो जाएगा पूर्व विषय कहता है। ननु पूर्वतंत्र द्वितीय अध्याय यही रेव शब्दांतरादि भी कर्म भेद उक्त तेई रेव जीवेश भेद भी सिद्ध्यति। पूर्व मीमांसा में द्वितीय अध्याय में जो शब्दांतरादि हेतु है जिन हेतु से कर्म का भेद होता है उन हेतु से ही जीवेश्वर भेद भी सिद्ध हो जाएगा। शब्दांतर अभ्यास संख्या संज्ञा गुण प्रकरणांतर से छह प्रमाण इससे कर्म का भेद सिद्ध होता है जिनसे कर्म भेद सिद्ध होता है उनसे जीवेश्वर भेद भी सिद्ध हो जाएगा वही प्रमाण यहाँ भी तथा ही ऐसे व जीवम प्रबोधयति एतस्मा जीव उत्तिष्ठति इति विरुद्धार्थ धातु निष्पन्न आख्यात रूप शब्दांतरस्य उसमें शब्दांतर ददाति जुहोति यजते इत्यादि दिया है। अलग अलग शब्द होने से अलग अलग कर्म है, शब्दांतर से कर्म भेद सिद्ध होता है। इस प्रकार यहाँ भी शब्दांतर है, ऐसे वो जीवम प्रबोधयति, जीवम प्रबोधयति परमात्मा, यहाँ प्रबोधयति धातु बुद्ध धातु हो गया। एतस्मा जीव उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति स्थाधातु हो गया, उत्तिष्ठति विरुद्धार्थ धातु निष्पन्न आख्यात रूप शब्दांतर से, अलग अलग धातु बुद्ध धातु स्थाधातु विरुद्धार्थ धातु से निष्पन्न जो आख्यात रूप शब्दांतर यहाँ है। शब्दांतर के बाद आता है अभ्यास, अभ्यास आता है ये युडो यजति तनुपातम यजति बरी यजति यजति यजति यजति का अभ्यास बार बार आवृत्ति हुई तो सब कर्म भिन्न भिन्न है। नित्य परो नित्य जीव, परमात्मा भी नित्य जीव भी नित्य, नित्य नित्य कह करके अभ्यास किया गया, इसलिए यजति युडो यजति तनुपात यजति दोनों यजति पद के आवृत्ति होने से याग भिन्न भिन्न है, एक याग को बार बार नहीं कहा गया। पर भी जीव नित्य जीव कौन से जीव पर में भेद होगा, प्रत्युभिज्ञायमान पुनः श्रुति रूप अभ्यास से, पुनः श्रुति अभ्यास है जो पर नित्य कहा था जीव भी नित्य है सो ये भी नित्य है, तो अभ्यास होने से जीव ईश्वर का भेद सिद्ध हो जाएगा। और आगे अभ्यास के बाद संख्या है, द्वा सुपन्ना इत्यादि संख्या या दो है जीव ईश्वर, अशब्दम अनस्नन इत्यादेर भेदक से गुणांतर से संख्या प्रकरणांतर, हाँ गुण गुणांतर गुण है, अशब्दम अनसन अशब्दम स्पर्श शब्द नहीं, एक तो पिप्पलम साधु होती अनसन अन्य अभिचाक स्थिति, एक खाता है एक कर्म प्रभोग नहीं करता है, गुणांतर हो गया ये भेदक हो गया। और गुणांतर के बाद है प्रकरणांतर, यथोवाच निवर्तन्त इत्यादि प्रकरणांतर से अप्राप्य मनुषा कह करके प्रकरणांतर हो गया। जीवेशो इति नामधेय द्वेषे वा और संज्ञा है, जीव जीव ईश्वर दो नाम हो गया, संज्ञा हो गया अलग अलग नाम है, इसलिए यहाँ जीवेश्वर का भेद सिद्ध हो जाएगा। इति चेतन सिद्धांति कहता है प्रत्यक्षादि समकक्षतया शब्दांतरादिनाम भेदकत्वेपि, जो शब्दांतरादि हेतु लिंग दिया प्रमाण दिया पूर्वमीमांसा में कर्म भेदक, यहाँ भी ये शब्दांतरादि प्रत्यक्षादि समान होकर के भेदकत कर्म का भेदक होते हैं, किंतु यहाँ भी जीव ईश्वर का भेदक हो जाए तात्विक भेदा विरोधित्वा, व्यावहारिक भेद तात्विक अभेद का विरुद्ध नहीं है। किंच अदृष्टचरस्त मीमांसक यह कर्म भेदे शास्त्र भेदे वा प्रमाणत्वेन क्लिप्तानाम शब्दांतरादीनाम चेतन भेद प्रमाणत्व कल्पे से, तम मीमांसक अदृष्टचर तुम्हारे जैसे मीमांसक कभी नहीं देखा गया था, अदृष्टचर मीमांसक जो कि तुम कर्म भेदे शास्त्र भेदे वा प्रमाणत्वेन क्लिप्तानाम कर्म भेद शास्त्र भेद में पूर्व मीमांसा में शब्दांतरादि भेदक कहे गए प्रमाणत्व न कर्म भेद करने के लिए, उसी को अब तुम चेतन भेद में प्रमाण कल्पना करते हो। कर्म भेद के लिए प्रमाण कहा गया पूर्व मीमांसा से कहा गया, चेतन भेद में तुम प्रमाण कथन करते हो इसे मीमांसा को तुम अदृष्टचर नहीं, अन्य भेद प्रयोजक से अन्य भेद प्रयोजकता, अन्य भेद का जो कारण होता है वो अन्य भेद का तो कारण नहीं होगा, यदि से हो जाए विशिष्ट भेद प्रयोजक सभी विशेषण भेद से, विशेषण भिन्न होगा तो विशिष्ट भिन्न होता है, विशेषण भिन्न होने से विशेष भिन्न हो जाएगा, विशेषण भिन्न होने से विशेष एक रहेगा, नीलम उत्पलम रक्तम उत्पलम विशेषण भेद हो गया ना नहीं, तो विशेष उत्पल हो रहेगा रहता है, विशेषण भेद होने से विशिष्ट भेद तो होता है विशेष भेद नहीं होता है। विशिष्ट भेद प्रयोजक से भी विशेषण भेद से विशेष भेद को तापते विशेष का भी भेदक हो जाए, देवदत्त उत्तिष्ठति शिष्यम बोधयति यजति ददाति ज्योति इत्यादि, देवधातु विरुद्धार्थ की देवदत्त उत्तिष्ठति शिष्यम बोधयति यजति ददाति सबका क्रिया देवदत्ते, उत्तिष्ठति में ता धातु बोधयति बुधातु यज धातु दा धातु सब प्रयोग कर दिया तो शब्दांतर होने से देवदत्त भिन्न हो जाएगा, भेदापत्ति न शब्दांतर से कर्तृभेदकता, शब्दांतर कर्ता में भेदक नहीं होगा। हाँ, कर्म का भेदक होता है भेद सुते षड्विध तात्पर्य लिंग विचार। इसमें तात्पर्य ग्रह के लिंग छह प्रकार है पूर्व से कहता है। नन षड्विध तात्पर्य लिंगोपेत तो, श्रुतिगम्य भेद से कथम अतात्विकत्व। षड्विध जो तात्पर्य ग्रह के लिंग से युक्त होता है श्रुति होती है, ऐसे श्रुति प्रमाण गम्य हो गया भेद, अतात्विक कैसे होगा तथा ही। अथर्वणे द्वा सुपन्ना उपक्रम उपक्रम और उपसार परम साम्यम उपैति दिव्यम, परम समता को प्राप्त करता है, समता को प्राप्त करता है, एक नहीं परम साम्य कौन से सिद्धांति कहेगा एकत्व, किंतु पूर्व विशिकता समान होगा मतलब उसके बराबर होगा अर्थात एक नहीं होगा। द्वा सुपन्ना उपक्रम क्या दो, आगे भी दो रहते हैं। तयरन्य पिप्पलम साधवती अनशन चाकसी अन्य मिशम यदा दुष्टम पश्यति अस्य महिमानमिति वीतशोक कह करके अन्य कथन किया अभ्यास अन्य अन्य तयर अन्य अनशन अन्य अन्य मिशम अन्य कह कर जीव ईश्वर का भेद बार बार कहा गया अभ्यास हो गया। उपक्रम उपसार अभ्यास आगे अपूर्व अपूर्वता शास्त्रीय गम ईश्वर प्रतियोगिक कालतरवादे भेद से शास्त्र बिना अप्राप्ति। ईश्वर प्रतियोगी का जो भेद है ईश्वर से भिन्न जीव है ये शास्त्रीय के गम्य होता है ईश्वर प्रतियोगी का भेद। कालतर अबाध्य भेद से तीनों काल में जो बाध्य नहीं होगा ऐसा भेद शास्त्रीय के गम्य है। शास्त्र बिना अप्राप्ति शास्त्र के बिना प्राप्त नहीं होने से अपूर्व भी हो गया भेद के लिए। पुण्य पापे विधुय इति फलम, फल कहा दिया परम साम्य निरंजन परम साम्य उपैति, पुण्य पाप नष्ट करके ये फल कदया भेद ज्ञान का। अस्य महिमान बीत सुख यह स्तुति रूप अर्थवादी भी है। और एक पिपल साधुत्ति अनशन उपपत्ति युक्ति है, एक तो खाता है एक नहीं खाता है। अत से माया मात्र इदम द्वैतम इत्यादि वह द्विशब्द भेदवाचक है। माया मात्र इदम द्वैतम इसमें द्विशब्द भेदवाचक है, तद आक्षेपक व भेद का आक्षेपक हो जाएगा। द्वितीय संख्या एवं ऐक्य विरोधी, द्वितीय संख्या ही एकता का विरोधी है। इति वा भवति उपक्रम भेद विषय, उपक्रम भेद विषय को होगा द्वैत से आरम्भ किया तो भेद है। तद भिन्नत्व विशेषितमेव च तद्गत बहुधर्म युगितम सादृश्यम, जो परम साम्य सादृश्य को प्राप्त करता है। सादृश्य क्या है, सादृश्यम किम तद भिन्नत्व सत्य तद्गत भूयो धर्मवत्व ये दे दिया। तद भिन्नत्व विशेषितम है, विशिष्ट भिन्नत्व सति तद्गत भूयो धर्म योगितम सादृश्यम, न तो विशेष मात्र केवल विशेष मात्र नहीं, नायम सह किंतु तसदृश नायम तसदृश किंतु सैव यदि सादृश्य के ओर सादृश्य ओर एकतर विधानाय अन्यतर निषेधात्। सादृश्य और एक दोनों एक नहीं होते, एक का निषेध करते दूसरे कहते यम तत्सदृश नायम तत् नायम स किंतु तत्सदृश यह वो नहीं किंतु उसके समान है, नायम तत्सदृश किंतु सैव वो उसके सदृश क्या हो तो वही है। कोई देखकर कहा देखा चैत्र को कहते हैं ये तो चैत्र जैसे लगता है, चैत्र जैसे वह चैत्र जैसे नहीं वो चैत्र ही है। नायम तो सदृश चैत्र है वो नायम तो सदृश किंतु सैव सादृश्य और ऐक्य में एकत्र विधान आय अन्यतर निषेधात्। सदृश कहने के लिए ऐक्य का निषेध किया, ऐक्य कहने के लिए सदृश का निषेध किया गया, दोनों भिन्न भिन्न है। इसलिए जो साम्यम प्राप्नोति परम साम्यम भिन्न को प्राप्त करेगा। गगनम गगनाकारम इत्यादि तो तत्सदृश वस्तुअंतर निषेध परम, गगनम गगनाकार गगनाकार गगन जो कहा ये जैसे सादृश्य दिया गगन के समान गगन है, तद भिन्नत्व से तदगत भूयधर्म तो है ही नहीं तो सादृश्य कैसे हुआ। तत्सदृश वस्तुअंतर निषेध में तात्पर्य है गगन से भिन्न को है ही नहीं उसके सदृश। गगनादि एक देश से तदेक देश सादृश्य परम वा, गगनादि जो एक देश है तदेक देश सादृश्य परम वा, इतुप गगनादि गगनादि का एक देश तद एक देश का, हाँ गगन का एक देश का अन्य एक देश गगन गगनाकार, यहाँ जो गगन है वहाँ गगन है, दोनों ये इसके सदृश हो उसके सदृश है, एक देश में हो जाएगा, एक देश में भिन्न तो आ जाएगा, एक देश सादृश्य हो जाएगा। गगनादि एक देश से तद एक देश सादृश्य पर गगन का एक देश अन्य एक देश के समान ही उपसंहार भी भेद विषयक है। अभ्यासत्वेपि अर्थत एव एक प्रकार तंत्रम न तो शब्द तो अति प्रसंगात। अभ्यास होने पर क्या है, जहाँ बार बार अभ्यास किया एक प्रकार है, न तो शब्दतः अति प्रसंगात, अर्थ से एक प्रकार आया। अभ्यास यजति यजति कौन से, अर्थ से एक प्रकार हुआ, शब्द से नहीं, नहीं तो अति प्रसंगात। अति प्रसंगात ज्योतिरादि पद से समानार्थक ज्योतिषमादि का अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि ज्योति ही ऐसा ज्योति ऐसा स्वयं ज्योति, कहीं ज्योतिषम का अभ्यास हो गया ज्योति पद से, तो ज्योतिषम का ज्योति पद से अभ्यास होने से क्या हुआ, अर्थ से अभ्यास हुआ, शब्द से नहीं। एक समान शब्द का कथन करेंगे तो अभ्यास होगा, ऐसा नहीं, समझ आया। एक प्रकार शब्द को बार बार कहने पर ही अभ्यास होगा, ऐसा नहीं। अर्थ बार बार कहा गया तो अभ्यास होगा, अर्थ यदि भिन्न भिन्न है शब्द एक है तो अभ्यास नहीं कहा जाएगा, शब्द भिन्न हो अर्थ एक है तो भी अभ्यास हो जाएगा, अर्थ एक हो तो। इसलिए अभ्यास भी अर्थतव एक प्रकार तुम समझना चाहिए, शब्द से नहीं। ऐसा नहीं मानेंगे तो शब्द जहाँ एक प्रकार नहीं हुआ अभ्यास नहीं होगा। ज्योतिषमादि अभ्यास से अभाव प्रसंग, ज्योतिषमादि का अभ्यास क्या है, ज्योतिपद से, ज्योतिरादि पद न तसमानार्थक पदांतरण व ज्योति पद ज्योति समान को इस पद के द्वारा ज्योतिषम का अभ्यास होता है, ये नहीं होगा क्योंकि शब्द नहीं, अर्थ लेंगे तो हो जाएगा। अन्य मीसम इत्यत्र ईशगत अन्यत्वम प्रति पश्यति प्रकृत जीव एव पदिन्यायन प्रतियोगितया संपद्यते इति अभ्यास भी संभवती चेत। पूर्व पीछे कहता है अन्यम ईशम प्रेरितारम, मन्य ईश्वर जीव से भिन्न है, ईशगत अन्यतम ईश्वर अन्यत्व है, अन्यत्वम प्रति पश्यति इति प्रकृति जीव एव, प्रकृत जीव ही ईश्वर को अन्य को जानता है, यदि ईश्वर को जानता है तो जीव से ईश्वर भिन्न सिद्ध हुआ। इति पदि न्यायन, पदेति न्यायन है क्या, पद न्यायन, पद न्यायन भाष्य न्यायमूर्ति में पदि न्याय दिया है, पद अस्यति पदि, पद न्याय है क्या है, वो सप्तम पदम गृह्णाति, सप्तम पद गृह्णाति एक है ना, सोमम गृह्णाति जो गौ है उसको पद शब्द से कहा, सप्तम पदम, सप्तम पद शब्द से पद नहीं लेना, पद वाले गौ को लेना है, इसे पद न्याय ना। इसे अन्यम ईशम इतर ईशगत अन्यतम प्रति पश्यति इति प्रकृत जीव एव, प्रकृत जीव पश्यति ईश्वर को, पद न्यायन प्रतियोगितया संबद्धते, देखने वाला कौन होगा, जीव होगा, क्योंकि ईश्वर को अन्य को देखता है, अन्य ईश्वर होगा तो देखने वाला स्वयं ईश्वर नहीं, उसे बिना जीव होगा। संबद्धते तो अभ्यास भी संभव, तो अभ्यास भी हो गया, अर्थात भेद में इतने तात्पर्य ग्राहक लिंग सब है इति चेत सिद्धांतिकता में एवं अथर्वणे प्रथम मुंडे कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातो भवति, ये प्रश्न सौनक का, किसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होगा। उसके बाद उत्तर देने के लिए कहा द्वे विद्यवेदी तव्य पराचय अपराचय, उसे अपरा विद्या कहने के बाद तो उसके बाद परा कहा गया, अथ परा य तद अक्षरम अधिगम्यते इति विद्याद्वयम अवतार्य, एक परा और एक विद्या अपरा विद्या, ऋग्वेदादि लक्षणाम अपरामुक्ता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदादि सौ अपरा विद्या कह करके, अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वो है जिससे अक्षर का ज्ञान होता है, ब्रह्म विद्या ही परा विद्या है। कहकर यद अदृश्य ब्रह्म कैसा है, यद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि के द्वारा पर विद्या का विषय कहा गया अक्षरम, पर विद्या का विषय अक्षर ब्रह्म, प्रश्नानुसार न प्रतिपादयता, प्रश्न के अनुसार प्रतिपादन किया शास्त्र में, अभत अभेद सेव उपक्रांतत्वाद, इसलिए द्वास उपन्ना से भेद से उपक्रम हुआ ऐसे पूर्व पीछे ने कहा था। सिद्धांति कहता है द्वे विद्य विदित जो कहा उसके पहले कस्मिन भगव विज्ञानते सर्वमिदम विज्ञातम, ये एक ज्ञान से सबका ज्ञान होगा, एक अद्वैत से उपक्रम हुआ, सबका कारण एक हो, इसलिए बीच में जो द्वैत आ गया वो उपक्रम नहीं, उपक्रम तो अद्वैत ही है। प्रश्नानुसारण प्रतिपादित अभेद से उपक्रम तत्व, अन्यथा तद उत्तर तो अनुभवते, अभेद यदि उपक्रांत नहीं होगा तो अभेद का उत्तर भी नहीं बनेगा। अंतिम अंत्य करते ही एक अद्वितीय ब्रह्म है, द्वितीय मुंड के पुरुष एवैदम विश्वम ब्रह्म एवैदम वरिष्ठम इति मध्य परामर्शात, पुरुष एवैदम विश्वम वरिष्ठम कह करके सबको पुरुष कहकर के परामर्श किया। तृतीय मुंड के अंत में परे वे सर्वे की भवन्ति, अब यह परमात्मा से एक होते हैं, सही हो वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, फल भी कथन किया, उपसार किया। मुंडक त्रयात्मिका उपनिषद ऐक्य पर स्थित, मुंडक उपनिषद किम पर स्थित हुआ, ऐक्य पर होने पर असंयुतम प्रकरणादिति न्यायन अभिक्रमणादिवत मध्यस्थित वाक्य से भी द्वासपना इत्यादि तदनुकूल संभवति। जब मुंड तीनों मुंडक उपनिषद ऐक्य पर स्थित हो गया तो एक है असंयुतम प्रकरणाद, ऐसे में पूर्व मीमांसा सूत्र है, असंयुक्त प्रकरण में और थोड़ा है सूत्र असंयुक्तम प्रकरणाद इति कर्तव्यतार्थित्वात्, ऐसे सूत्र है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद में। जो श्रुति लिंग वाक्य से असंयुक्त विनियुक्त नहीं हुआ वो प्रकरण से होगा, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या से प्रमाण, जहाँ श्रुति लिंग वाक्य तीन नहीं मिलेगा वहाँ क्या होगा, वाक्य प्रकरण होगा, श्रुति लिंग वाक्य के बाद प्रकरण होगा। तो जहाँ श्रुति लिंग वाक्य तीन से संयुक्त नहीं होता है, असंयुक्त मतलब अभिनियुक्तम, जहाँ संयोग नहीं विनियोग नहीं हुआ, श्रुति लिंग वाक्य से जहाँ विनियोग नहीं हुआ वहाँ प्रकरण से विनियोग हुआ, प्रकरण से विनियोग हुआ, क्योंकि प्रधान है होने से अंग कला की आकांक्षा होती है। इति कर्तव्यता का इति कर्तव्यता अर्थित्वात, कर्म है तो इति कर्तव्यता अंगों की आकांक्षा है, इति कर्तव्यता को चाहता है। श्रुति लिंग वाक्य से विनियोग नहीं होने पर भी क्या होगा, प्रकरण से विनियोग हो जाएगा। असंयुतम प्रकरणाद इति नयन अभिक्रमणादिवत मध्यस्थित वाक्य से विद्वास बना इत्यादि तद अनुकूलत्व संभवती, महाप्रकरण विरुद्ध न विपरीत तात्पर्य कल्पनाया भेद उपक्रम तो अभावात। असंयुक्तम प्रकरणादि से जो पूर्व मीमांसा में हुआ, श्रुति लिंग वाक्य प्रमाण से विनियुक्त नहीं हुआ तो प्रकरण प्रमाण से विनियोग होगा। अभिक्रमणादिवत मध्यस्थित वाक्य से भी अभिक्रमणादि कहा गया, अभिक्रमण क्या है, अभिक्रमण का अर्थ परिक्रमा करना भी है और पास में आना है। प्रयाग जी आगे में आया अभिक्रामण ज्योति अभिजित्य ही, पाँच प्रयाग है, तनुन पातम यजति यूड़ो यजति बरि रजति सहाकार में यजति, पहला है समिधो यजति। तो ये जो आया प्रयाज के समय पर अभिक्रामण ज्योति अभिजित्य ही, अभिक्रम करके हवन करता है समीप आ करके, तो समीप गमन अर्थ किया, और कहीं कहीं अभिक्रमण करता संचरण, होम काले यदेतत आहवनियम अभित संचरणम, अभिक्रम का अर्थ किया अभिक्रमण तो परिक्रमा करके। तो यहाँ हाँ मुंडगत्र उपनिषद ऐक्य पर स्थिति असंयुक्त प्रकरणादि न्याय न अभिक्रमणादिवत मध्यस्थित वाक्य से अभी, इस अभिक्रमण मध्य में प्रयाज के मध्य में आया, प्रयाज के मध्य में उनसे ये अभिक्रमण किसका अंग होगा, तो इसमें विचार किया गया प्रयाज का ही अंग होगा, अवान्तर प्रकरण से निश्चित हुआ। महाप्रकरण के कारण दर्श पुनर्वास का ही अंग प्रयाज, दो प्रयाज में तो अभिक्रमण आया, तो अभिक्रमण दर्श पुनर्वास का अंग होगा या प्रयाज का अंग होगा, ये विचार करके निश्चय किया गया प्रयाज का अंग, क्योंकि प्रयाज के मध्य में अंगों के पाठ के बीच में अभिक्रमण ज्योति ऐसा आया। तो अभिक्रमण अभिक्रमणादिवत मध्यस्थित वाक्य से अभी, मध्य में जो वाक्य है द्वार सुपर्ण इत्यादि तद अनुकूलते संभवती, जैसे अभिक्रमण दोनों प्रयाज के बीच मान से प्रयाज कांग हुआ, दर्श पुनः से कांग नहीं हुआ। इसी प्रकार मध्य में जो वाक्य आया द्वासुपन इत्यादि तद अनुकूलत्व संभवति महाप्रकरण विरोधि विपरीत तात्पर्य कल्पनाया भेद उपक्रम तो अभाव। भेद से उपक्रम हुआ ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। द्वासुपन्न वाक्य जब आया, जब अभेद वाक्य के मध्य में स्थित है वो अभेद पर अभेद के अनुकूल करना पड़ेगा। जिस प्रकार वहाँ आया अभिक्रामण जो होती वाक्य दर्शपुनवास के प्रकरण में प्रयाज है, दोनों प्रयाज के बीच में आया, आने से दर्शपुनवास का अंग नहीं होकर के प्रयाज का अंग हुआ। जिस प्रकार अभिक्रमण प्रयाज का अंग हुआ, इसी प्रकार अभिक्रमणाधिवत मध्यस्थित वाक्य से जिस प्रकार प्रयाज दोनों प्रयाज के बीच में आने के कारण अभिक्रमण प्रयाज का अंग हुआ, महाप्रकरण दर्शपुनवास का अंग नहीं हुआ। इसी प्रकार मध्यस्थित वाक्य से आपी द्वासपना इत्यादि वाक्य अनुकूल होगा, प्रकरण का अनुकूल होगा, तद अनुकूलित संभवति महाप्रकरण विरोधेन विपरीत तात्पर्य कल्पना। महाप्रकरण का विरोध करके विपरीत तात्पर्य कल्पना करके भेद उपक्रम करना ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि अभेद के अंतर्गत ही द्वासपन्न वाक्य आया, अंश अभेद का ही अनुकूल होगा। द्वासपन्न वाक्य अभेद का ही, क्योंकि पहले आया पर की भवंति परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव होति ऐक लक्षण फल का। इसे मध्य में जो आया तीनों उपनिषद जो ऐक पर्ग निश्चय हो गया तीनों मुंडकत्रय, तो बीच में द्वासपन्न जो वाक्य आया उसे ऐक्य का अनुकूल होगा। यदि अनुकूल हो सकता है व्यावहारिक भेद लेकर के, महाप्रकरण विरोध से विपरीत तात्पर्य कल्पना नहीं होगा। विपरीत तात्पर्य कल्पना करके भेद उपक्रम ऐसा नहीं कह सकते। पूर्व पीछे ने कहा था द्वासपन्ना में भेद से आरंभ किया गया, अब परम साम्य उपेति कहकर भेद में उपसार किया गया, ये पूर्व पीछे ने कहा था। तो यहाँ महाप्रकरण का विरोध करके विपरीत तात्पर्य कल्पना से भेद उपक्रम नहीं होगा, और परम साम्य उपेति कह करके ऐक्य प्रत्यय भेद उपसंहार स्वभाव। परम साम्य उपेति पूर्व पीछे ने कहा समत्व को प्राप्त करता है, मतलब भेद में उपसंहार हुआ। सिद्धांति कहता है भेद परक नहीं है, ऐक्य परतय ऐक्य परक है, परम साम्य उपेति ऐक्य परक है, परम पद सामर्थ्या ऐक्य परक है, भेद में उपसंहार नहीं है। इसलिए द्वासपन्ना भेद में उपक्रम और परम साम्यम कहकर भेद में उपसार, ये दोनों ही ठीक नहीं है। उपक्रम उपसार दोनों भेद परक नहीं है। अतः अनश्न इत्यादि न तात्विक भेदाभ्यास अनश्न अभिचाकसी, ये जो भेद का अभ्यास कहा गया अभिति तात्विक भेद का अभ्यास नहीं है। ना पीशस्य शास्त्रगम्यता तत्प्रत्ययिक तद्धर्मिक वा भेद अपूर्व, ईश्वर शास्त्रगम्य है इसलिए ईश्वर धर्मी के भेद ईश्वर प्रत्यय के भेद भी शास्त्रगम्य होगा। पूर्व पीछे ने कहा था ये निराकरण करते सिद्धांति अपूर्व भेद नहीं। ईश ज्ञान मत तदपेक्षा प्रत्यक्षण समकक्ष मान च तय प्राप्तत्वाद, ईश्वर का ज्ञान के लिए शास्त्र अपेक्षा है, प्रत्यक्षण समकक्ष मान च प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष समान प्रमाण से तय प्राप्तत्वा तय प्राप्तत्वात अत्यत अतात्विक से विभेद से प्रमाण से प्राप्त हो जाता है। अब अतात्विक भेद भी तदुक्त फलार्थवाद और ऐक्य पक्ष भी संभव है ना। फलार्थवाद जो कहा था, फलार्थवाद कहाँ कहा ये ब्रह्मैव परम ब्रह्मैव ब्रह्मैव होति सहैव वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव होति ऐक्य लक्षण फल कथन कर दिया। तो ये जो फल ऐक्य पर कहे कहा उसके ऊपर सिद्धांति कहता है तदुक्त फलार्थवाद और ऐक्य पक्ष भी संभव है न। तदुक्त फला जो फलार्थवाद कहा एक परम साम्य उपेत ऐक्य भवती जो कहा गया है ऐक्य पक्ष भी संभव है न। फलार्थवाद ऐक्य पक्ष में हो सकता है, भेद पक्ष में नहीं एक पक्ष में होगा, क्योंकि तात्पर्य ऐक्य में हो गया उपक्रम संहार आदि। भेद असाधारण लिंग नहीं, अनशन इत्यादि काल्पनिक भेद में उपपत्या तात्विक भेद उपपत्ति अभावत अनशन अन्य अभिचार कर दी थी, अन्य कह दिया जीव से वास्तव पारमार्थिक भिन्न होना चाहिए, तो अन्य कहन से काल्पनिक भेद से हो सकता है, तात्विक भेद में उसकी युक्ति नहीं होगी। अंतर्यामी ब्राह्मण किस उपनिषद में बृहदारण्यके उसमें आया तात्पर्य षड्विध तात्पर्य तात्पर्य ग्राहक लिंग से युक्त वाक्य भेद में प्रमाण पूर्वभिषि कहता है तथा ही काप्य से पूछा वित्त तुम काप्य तम अंतर्यामिनम अंतर्यामी को जानते हो आरंभ किया और ए सत्य आत्मा अंतर्यामी तो उपसंहार किया अंतर्यामी तुम्हारे आत्मा कह करके ए सत आत्मा इत्यादि एक विंशति कृत अभ्यास बीच में आवृत्ति कितने बार एक 21 बार तो अभ्यास उपक्रम उपसंहार अभ्यास और अपूर्वता क्या अंतर्यामी तो सप्राप्त होता है अपूर्वता शास्त्र से अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं अपूर्वता हो गया और फल क्या सभी ब्रह्मविद का सभी ब्रह्मविद जो अंतर्यामी को जानता है वही ब्रह्मविद तुम तो नहीं जानते हो ऐसा कहा था फल अत्यम याज्ञवल के सूत्र अविद्वान तम च अंतर्यामिनम ब्रह्म कविरुदय से मूर्धाते विपत्ति निंदा की इसी अंतर्याम को नहीं जान करके अंतर्यामी को सूत्र हिरण्य को और अंतर्याम को नहीं जानते हो नहीं जान के ब्रह्म कभी उदय से ब्राह्मण के स्व को जो गो रखा था उसको ले लेते हो तुम्हारा सिर गिर जाएगा निंदा रूप अर्थवाद हो अपक्रम उपसंहार अभ्यास अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद और उपपत्ति च उपपत्ति कैसे अर्थवाद के बाद यसे पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद ये पृथ्वी उसको नहीं जानती है पृथ्वी उसका शरीर ऐसा कह करके अंतर्यामी को विलक्षण बता दिया यह उपपत्ति युक्ति होगी भेद में अंतर्यामी भिन्न है पृथ्वी उसको नहीं जानती पृथ्वी आदि से भिन्न है तो भेद में छह प्रकार तात्पर्य ग्राहक लिंग है यदि भेद में तात्पर्य ग्राहक लिंग है तो भेद प्रामाणिक होगा पारमार्थिक होगा इति चेतमेव आत्मे तेव उपासित इति सूत्रित ब्रह्म विद्या विवरण रूपायाम ब्रह्म विद्या आत्मे उपासित ब्रह्म विद्या विद्या सूत्र इसको कहते क्या कहते विद्या सूत्र यो अन्य देवताम उपासते पशु कह करके अविद्या सूत्र है और ये हो गया विद्या आत्मा इति उपासित विद्या सूत्र हुआ विद्या सूत्र करके उसके बाद विवरण रूप चतुर्थ अध्याय है चतुर्थ्याया चार अध्याय में अनेन हेत सर्व वेद अनेन आत्मज्ञान से सब को जान लेता है एक विज्ञान न सर्वज्ञान प्रतिज्ञा पूर्वकम एक ज्ञान से सब ज्ञान ऐसा प्रतिज्ञा करके बृहदारण्य के आया ब्रह्म वेदम अग्र आसीत तद आत्मानमेव अवेद हम ब्रह्मास्मिति तस्मात् सर्व अभवत ब्रह्म पहले था एकदम अग्र आसीत वह स्वयं अपने को जाना अहम अस्मि ब्रह्म उसे वह सर्वरूप हो गया अपरिचिन्न रूप हो गया तो ब्रह्म वायदम अग्र आसीत उसमें बड़ा विचार आया ब्रह्म सदृश किसको लेंगे तो शुद्ध ही लेना अज्ञान के कारण अपने को मैं ब्रह्म मानता था उसके बाद ज्ञान हुआ अभेदेन उपक्रम्य सर्वित अभेदेन उपक्रम्य षष्ठाध्याय ते मैत्री ब्राह्मणी निगमन रूपे निगमन है मैत्री ब्राह्मण षष्ठाध्याय में यत्र त्वस्य सर्वमात्मेय भूत तत् केन कंपश्येत् इत्यादि ना अभेदेन उपसंहार तो अभेदेन उपक्रम हुआ और अभेदेन उपसंहार अभेदेन उपक्रम कैसे हो गया अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सर्वम अभवति इस उपक्रम करके निगमन हो गया षष्ठाध्याय के अंत में अभेदेन उपसंहार हो गया अध्याय चतुष्टयस्यापि अभेद परत्वे स्थिति चारों अध्याय अभेद पर हो गया ब्रह्मवैदम अग्र आश्रित लेकर के आगे यत्र त्वस्य सर्वम आत्मीयभूत अध्याय चतुष्टयस्यापि चार अध्याय हो गया कहाँ से शुरू किया प्रथम अध्याय हाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ उपनिषद क्रम से चार अध्याय वहाँ से प्रथम से लेकर के अंत चतुर्थ अध्याय पंचम आया यत्र त्वस्य सर्वम आत्मीयभूत तन केनम कंपसे चतुर्थ अध्याय में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चार अध्याय अध्याय आत्मीयभूत उपस्थिति सूत्र ब्रह्म विद्या विवरण उपाय हाँ चतुर्ध्याय चार अध्याय अनेन हेत सर्व वेद एक विज्ञान से सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा करके ब्रह्मवायदम अग्र आसी तद आत्मनवेद ब्रह्मास्मि आरंभ हुआ सर्व हो गया अभेदन उपक्रम करके षष्ठ अध्याय थे मैत्री ब्राह्मण निगम हुआ सर्वत्मव्याभूत तत्कन कंपस्थित ये कहा जिस अवस्था में आत्मस्वरूप ज्ञान हो गया किससे किसको देखे तो उपसार किसे किया गया अभेदन अभेदन उपक्रम हुआ उपसार अभेदन उपक्रम अभेदन कहाँ हुआ हाँ ब्रह्मवाद्यमग्रासित तदात्मा नहीं हुआ तो हम ब्रह्मास्मि अध्याय चतुर्थ से अभेद परत स्थित उपक्रम उपसार के कारण चारों अध्याय बीच में भी सब अभेद परक हुआ तदरंतर्गत ब्रह्मलोकांतर सूत्रात्म प्रतिपादन से ब्रह्म लोकांतर सूत्रात्मा आदि प्रतिपादन किया गया उत्तर ब्राह्मण प्रतिपाद्य निरुपाधिक सर्वांतर ब्रह्म प्रत्यनुकूल से आगे उत्तर ब्राह्मण प्रतिपाद्य जो निरुपाधिक ब्रह्म जो ऐसा आत्मा सर्वांतर कहेंगे सर्वांतर ब्रह्म प्रतिपत्ति अनुकूलत्व अनुकूल सर्वांतर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त का अनुकूल हुआ महाप्रकरण अनुदेन तद विरोधी भेद परक हुआ तो महाप्रकरण होता अद्वैत अद्वैत होने के कारण उसके विरोधी भेद परक नहीं है। ब्रह्मलोकांतर सुतात्म प्रतिपादन ब्रह्मलोक के अंतर्गत हिरण्यगर्भ उसके प्रतिपादन परक हुआ आगे होने से निरुपाधिक सर्वांतर ब्रह्म प्रति अनुकूल से निरुपाधिक जो सर्वांतर ब्रह्म उसके प्रतिपति का अनुकूल ये जो ब्रह्मलोकांतर सुतात्म प्रतिपादन क्या है ब्रह्मांड आरंभक भूतपरक ब्रह्मलोक पूछा सुतात्मा कह करके तस्याप्य अंतरतर अंतर्यामी सूत्रात्मा सूत्रात्मा अंतर अंतर्यामी ये कहा गया था इसलिए उपक्रम उपसंहार न्याय से तो अद्वैत ही है कहाँ रहा अभेद प्रतिस्थित उनसे जब उपक्रम उपसंहार से अद्वितीय हो गया अंतर्गत जो हिरण्यगर्भ आदि कहा गया वो अद्वैत का प्रतिपत्ति का अनुकूल मानना पड़ेगा। बीच में कहा गया ब्रह्मलोक अंतर सूत्रात्म प्रतिपादन ब्रह्मलोक उसके अंदर हिरण्यगर्भ आदि जो प्रतिपादन किया तो निरुपाधिक सर्वांतर ब्रह्म प्रतिपत्ति का अनुकूल मानना पड़ेगा महाप्रकरण के अनुसार उसके विरोधी भेदपरक नहीं होगा। तदोपन्यस्त लिंगाना भेदपरता लिंग निर्णायकत्व भी अच्छा दोनों जो छह लिंग दिया भेदपरक कहने के लिए छह यदि भेदपरक मानेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं कल्पित भेद पर दिया तात्विका भेदा विरोधित्व कल्पित भेद तात्विक भेद का विरोधी नहीं है अतएव न शारीर से उभे ही भेदे नयन अधीयते इति सूत्र विरुद्ध जीव भी नहीं है क्योंकि दोनों तो शाखा वाले एनम भेदे न अधीयते ये परमात्मा को भेद से अलग पढ़ते जीव से भिन्न शरीर से उभे भी भेद नयन अधीयते भेद उभय होता उभय शाखा वाले उभय शाखा वाले कौन है कहीं कानो शाखा और के माध्यम दिन शाखा दोनों भेद पढ़ते हैं इसलिए सूत्र का विरुद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सूत्र का विरुद्ध क्यों नहीं होगा व्यावहारिक भेद से हो जाएगा नभा तद्भाष्य व्याहत या भाष्य में जो कहा उसका विरुद्ध नहीं होगा। भाष्य में कैसे दिया नीचे टीका दिया अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्यकरण उपाधि निमित्त ओयम शारीरांतर्यामिन और भेद विपदेश न पारमार्थिक शारीर जीव और अंतर्यामी का जो भेद कहा गया पारमार्थिक नहीं ये तो उत्सर्ग भेद है। अविद्या से उत्पन्न होता है कार्यकरण शरीर इंद्रियादि उपाधि के कारण ही ये भेद का विपदेश किया गया पारमार्थिक भेद नहीं इसलिए भेद व्यावहारिक हो जाएगा न व तद्भाष्य व्याहती तद्वित सिद्ध भेद श्रुते है षड्विध तात्पर्य लिंग ओम।